Bidang Benen. Lo lincup lagi terak, lo tercam mungkin ya. Jum nyari ber, wasabi ajrum nyari ber, syakta ni nyari ber nyom. Nyom kan nak haba berganti ni pilih ki Allah tabarak wa ta'ala. Nyom jen berganti ki Allah, nyari ni berganti, saya lerak tak ni berganti. Mui jurum nyari ber, nyom ik yalan nalian karal cibit bangga khamne. Ya bu amuk kulim ki Allah karal cekar karal. Jurum nyari ber. Aitarul khatta li liman wufika ilayhi. Jepang gugu, di Jepang jual, yang lebih kau mainat, kembangkan mana jepuk mana pada. Wana ada di kau buat abdulun. Kau ambil melmiral, mui tiga jep. Kala anasum imam anasum wakna imam farihna fil Islami. Mutu nyubik kijir Islam, farahan bik jelo kamne azam jenna magmin farahina. Kimbik jelo kamne amne juga yoma kala bik banga kamena wakna. Rasul Yunus sallallahu alaihi wasallam ni. Almaru ma'aman ahbab bitti ngi bo xamne ñong ko am ci benn bit ba yalla waxe wax ba yurit waxe wax yi la ko jitu won ci bit mo ñoo am bitte mu tollu imam anas mo koy jatti da mo yeen tok na waxta bam yi gannaaw buñu toge di xalat ne maqamam fa yalla ko rek kon bu duggé aljana aljana jëmuy wara dugg ñi koy bëgg ñep mënu ñu fa dem tekk ak mom di dugg ni koy gité ci adina wala nañ ko bëgg di gisé mu xamal leen ne kat way ju nek mo tam bëgg ñoy bokk nek ci adina alakhir ñoy bokk dëkke ben aljana kérok ta bay ne am nañ bëkk lo xamné mo fi ko am di gis kérok qala waxna li inni ashhadu anni uhibbu rasulullah mom imam anas nak dal di wax ne ma li tédé ne bëgna yu def yalla bi wa ahibu abubakar bëgna abubakar wa umar bëgna umar itam wa nahnu ñun baye ngi wax ne alhamdulillah nuhibbu ñun dañu ngi sant yalla ñun bëgg nañu ñoom ñepp nuhibbu rijalan bëgg nañu ay goor yo xamne la tahaqqaqu annahum laytu min ahli nar bëgg nañu goor yoy di sa bay ndax woor nañu ne ñoom bu ñu ay safar kon bëgg nañu leen ñi bëgg nañu baye ak golem ñu baye ñel ñel da tuk wal marqu mané ñu bay nak yaat na lol talibé ñepp gëna jégué wajju di ñepp ñu bay nak wal marqu ma amal ahaba way dal mu ngi and ak bëgg fa hadhihi hi wa arjama narju li anfusina wa ahbabina moy li gëna reñu yaakaaral suñu bop yaakaaral ko mbalé suñu topé wa taqwa ragal yalla mittahul jannati moy chaabi aljana tawal jannatu aljana kat wa'idat lil muttaqin yalla ko adol ñi nga xamne ñoo ragal yalla mu ko deyjal ni ragal yalla wa taqwa ragal yalla hiya mom almanjatu minan nari moy mucc ci safara ragal yalla moy di jille ci dug safara yalla wax na ne ko non ñu jille dina ci taxaw min yalla dinañ mutal ñinga xamne dañoo amal ragal yalla ko ragal yalla rek yalla dina ko mutal safa wa taqwa ragal yalla sababul aqibati moy sabab ci maye muggo xamne al mahmuda buñu sant la muggo rafet ragal yalla koy maye te yalla wax na ni wal aqibatu muggo rafet yi mutaqina ragal yalla rek koy am wal aqibatu li taqwa batay yalla wax na ne wana aqibatu muggo rafet li taqwa ragal yalla koy maye wa taqwa ragal yalla makhrajun moy genn way bi ni genné min al shada'ib lepp luy jafé jafé ku am jafé jafé rek bëgg ta genn ragal yalla bo ragalé yalla rek genn ci bo ragalé yalla nak fatnutu ni tax jafé jafé wa mithalu az-zahi ragal yalla batay moy tabi waqti ku bëgg waqti rek ragal yalla yalla wax na ni man yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib yalla ne wama yattaqilla ku ragal yalla yaj'alhu makhrajan yalla daf koy jox genn way bu muy genné ci lepp luy jafé jafé wa yarzuquhu min haythu la yahtasib daf na ko wartagal ay wartak yo xamné fa mu jafé wartagé doon fogné sax dara mën na ko fa jaaré ci ay buntu xewal yoon yalla wartagalé ko ñepp ragal yalla koy may taqwa ragal yalla mistahu taytiri moy jabi bepp jappal yalla waxna ni man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran man yattaqillah furagal yalla yaj'al lahu yalla dana ko defal min amrihi ci lepp li mbiram rek yusran jappal rek lay am fu mu jaar ay facilité rek lay am wa taqwa ragal yalla sababu nasri moy sama fi may ngañay ku bëgg ngañay ci lepp lo tongo rek ragal yalla do ragal yalla rek lo dugg rek man lo tongo man ndax yalla wax na ne wa in tasbiru wa tattaqu la yadurkum kaydun shay bu ngeen muñi ba nango jitt ndigle yi muñ ba nango bayyi tere yi wa tattaqu ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla la yadurkum bu ngeen lor kaydun fexen gaay bon yi katchor yi yebari bu ngeen mëna dara shay an dara di ngeen ko mëna ci ñaaw ragal yeen yalla rek kon nak kullu ma nabbuhu lepp lo xamne ñoo koy tak ci dunya ci aduna wal akhirati ak al-akhirah aw fi dini wala ñu koy tak ci aduna aydan batay ak taqwa ragal yalla moy di koy maye kon nak wa usikum ma ngi len di denk yeen wa buri tan ma ngi len di denk yeen julit ñi ñepp ngeen man ci nek bay denk sama wax yi wa uti nafsi ci lay denk sama bok di taqwa lan ci ragal yalla ci sirri ci lu nepp wal jeffi ak lu feñ takat na ngeen xamne wa huwa mom intisalul amri moy jeppe ligali wasina bu nahi baye kare fi zahiri ci lu fayn wal batin ak lu nabu qalat wa qalat ala yalla wa nani taqullaha an ngeen ragal yalla wa taqu ilayhi wasilata tan ngeen wut nak lu len wa mat ngeen yegg yalla ngeen wut lu len wa mat wala ngeen wut ku len wa mat nak mo gëna mat ngeen ko wut bu yegg len ci yalla suratul maida ida aratta taqwa bo ragal bo beugé yow jam bi ragal yalla la budda min wasilati fop nga am wasila fop nga am kula wa mat ko xamné fosiluka dalay yeggale illa mahdi taqwa ci deug deug ragal yalla yi ñi wax yépp ak li muy maye ci mbax boko beugé fop nga am kula wa mat yépp na ci deug deug ragal yalla ndax deug deug ragal yalla moy deug deug yegg ci yekkanu yalla mu do yegg nak ci barab bi gëna jégué ci aduna bi bo xamul fan la loolu dafa am kula gindi yobul la jëf yi mu doon ci jëf yi mu ko def loolu dafa am kula jangal ba man la xamal ni ñu jëfé jëf yi yalla mu yaatu bi nekk fepp te gëna sori nak lepp luy sori yalla bu jégué gëna jégué lepp luy jégué loolu la sori bu gëna sori lepp luy sori ku bëgg dem ci yalla mu te auto na kula ko yobul no fay démé kon nak dayo ragal yalla moy yegg ci jëm yalla bi ku bëgg yegg ci jëm yalla bi nak ubbati la wal wasa'il moye wasa'il yi nga xamne ñoy maye nak yegg ci yalla alaf yi nga xamne zikratul qur'an ci dina ci alquran ne nit mën na ci jaare ba dem ci yalla neena salatu ñet la zikratul qur'an wasa'il yi ñu tuddu ci alquran ñet la ñet yoyu nak yeneen aljuma ñu topp ko benn par benn ba ba ñu yegge fi xitabu bay bi jexé waxtana ma ko amul tani ndax dugg na lool kon ni taxaw do bi yeen ni yalla may deg ci xey ci jibe dafa ñu ko ci mo xafa ci mo la na ci xam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kon nak ñangi won ci buntu bu guddu aljuma ji jall liñ ci jangoon li mo ci top don na lim wasail yi nga xamne alquran tuddu nako ne ñett la alula bi ci ñek aliqtida moy roy bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi ñek ci wasail yi nit di meuna yegge ci boromam ta alquran tuddu ko moy roy yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci jemi' al aqwali ci mbollem waxin wal af'ali ak jefi ku bëgg yegg ci yalla royal yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci waxinam ak jefinam lepp lu mu wax santane ko jefe ko lepp lu mu téré bayiko lepp lu mu jefe roy ko hadihi lide wasilatun wasila la bo xamne tawsilu day yeggale al abd jam ila allah mu yegg ci yalla tabaarak wa ta'ala lolu wasila bu gaaw bu rafet bu yeggale jam ci boromam la al qur'an waxna ni qul in kuntum tuhibbuna allah fatabi'uni yuhibbukum allah yalla neena qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne in kuntum bu fekkene beug ngeen bu fekkene nek ngeen tuhibuna allah di beug yalla bu ngeen beugé yalla wax len rek ne fatabi'uni top len ma man yunit bi yahbibkum allah yalla beug len yalla xamal li yunit sallallahu alayhi wa sallam waxal se nit ñi waxal mbindefi ne len buñ beugé yalla nañ la top rek ma beug len kon nak ñu bëgg nañ yalla yel nañ yalla may ñu top ñeen tam sallallahu alayhi wasallam ndax ñu am bëggelu yalla gi nga xamne ci ko bëgg rek am nga lepp wa rasul yunit bi sallallahu alayhi wasallam al karim bu tedd bi yaqulu mu ngi wax ba tay ne in ahbabtumullah fatabi'uni yalla digal nako lolu momit neena in ahbabtumullah bu ngeen bëgge yalla fatabi'uni na ngeen ma top bëgg yalla lay tektalam ci jamm bi moy top yonentam wa alaykum assalam wa rahmatullah yonent sallallahu alayhi wasallam mo wax ne in ahbabtumullah fatabi'uni bu ngeen bëgge yalla rek top len ma kon nak deppone ak liko yalla wax wa man ittaba'a ar-rasul kep ku top yonent bi fi jeme af'alihi ci mbollem ay jifam wa aqwalihi top ko ci mbollem ay waxam natijatu dhalika lolal lamuy jural kiko def moy mahabbatullah lil abd yalla daf koy beug yalla day beug jam bobu mel non wa yaqulu fi hadith akhar yunus sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith ne wala yalla mo wax ci hadith al-qudsi ne idha ahbabtuhu kuntuhu idha ahbabtuhu su fekke man beugna jambi kuntuhu dama koy don ku top yalla ku top yunente yalla beug la te yalla ne buma la beugé yow jambi dama lay don ila ahaballahu abdan jamono bu yalla beugé jam kana day nek mom yalla sam'ahu di degug jamba wa basarahu day nek mom yalla di gisuk jamba walisanahu day nek di lamagnam wayadahu day nek di loxom warijilahu yalla day nek di tankam ci beug yalla nak yalla may ko ba nga xamne dem na ba yalla day don liyam yep kon koku ndax nekatina kon kay yalla fa nek sen nop sa deg degug yalla yalla lay degge ci yow yalla lay gisee ci yow yalla lay waxe ci yow yalla lay fay loxo di tey ci fay loxo yalla lay tey tank bo doxé tank yalla nga doxé kon kay nekatof yalla fa nek yalla nak kum bëgg li la koy jox wa hadhihi li bidayatul wilayati moy tambale nit am wilaya wa hadhihi li wasilatul wasilati moy jokku jokku yi jokku bi gëna reey moy li te li nak moy tambali wilaya kon ngeen gis ni wilaya reyna ki dem ba yegg fi yalla jox ko leppam koku mo nek ci tambali wilaya wa ku yegg ci deug deug wilaya nak kon lolu ben wasila la ci ñett yi mu tuddu ne alquran tuddu nako athaniyatu wasila ñet ñaarel ba ni la wal wasilatu athaniyatu alquran wasila ñaarel bu moy alquran ta zikrullah tabaarak wa ta'ala tub yalla mu koy mu mag mi moy alquran buñ né alquran moy tub yalla kon sikar moy alquran moy sikar kon la taqsidu bihi ila wajhahu bes boy jang alquran yaangi tuddi yalla waye sax jang mom bu ci djiblu luddul yalla djiblu ci yalla rek bokoy def qala ta'ala yalla waxna ni wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbuhum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu lila ay yalla wax wasbir nanga forcer nanga ga nanga saxal nafsaka sa bop wasbir na nga muñlo sa bop ma alladina ba andak ñinga xamne yad'una rabbuhum dañuy jaamu sen borom bil ghadati ci suba yi wal ashi ak ngon yi te jaamu goga ñuy defal sen borom lañ ca nam yalla rek la yuriduna dañuy nam ca lola wajhahu yalla rek lañ ci jublu kon yow bo bëgge jot li ñuy amé ci jaamu yalla ci kowé ci benno ak yalla ba yegg ci yalla yeggin bo xamné doto fa nek yalla fay nek na nga faté sa bop muñ fexé and ak ñinga xamné suba ngon ñu ngi tuddu seen borom te yalla rek lañu jiblu ci tuddu ga jiblu wuñ tuddu yalla ngeen ñu gis leene tuddu kat yalla rek lañu wala jiblu ci lo xamné aaje yi faju rek la ci adina waye lepp yalla la bo ande ñom rek yek nga ci yalla kon wasilat ñaari la ngogu kon dajé wo dajé bu nu mel ando la ci xétu and yi ga sa bop su ba ngon nga and ak ñi and ak yalla ñi jaamu yalla te sen lepp lu ñu yëngatu jëm yalla rek tax wasila ngogu kon ihbis nafsaka na nga tejj sa bop mal qawmi nga and ak ñinga xamne mal qawmi alladheena nga and ak ñinga xamne yadhkuruna allaha dañuy tudd yalla sabahan ci subay wa masaan ak ngoni wala yaqsiduna duñ jiblu ci lola illa wajha allahi ludul yalla rek tabarak wa taala yalla rek lañ jiblu ci lolu hadhihi li wasilatun wasila la bo xamne turbitul abd day takale jam billahi ci yalla tabarak wa taala wasila gogu buy takale jam bi ak boromam té lo rek lañuy wut takko borom bi ndax yalla xam lepp yalla am lepp yalla man lepp yalla rek fi nek ku takko ak mom rek dal di nek ci man lepp ci xam lepp ci am lepp kon fu ñu yëngu bu deg beccëk ci lepp lu ñu yëngu jëm rek xam nañ ko wala xamuñu ko dayop lañ ci yootu mo yegg ci yalla as-salisatu ñettel ba sahbatul aarifi moy ando ak aarifu billahi tabaaraku wa ta'ala sahbatul aarif billahi nga ando ku xam yalla ando ko xam yalla moy ñettel ba qala ta'ala yalla waxna ci lolu ne wa tabi' sabila man anaba ilayya wa tabi' topal yow jam bi beug yek ci man sabila man yonu way ja nga xamne anaba ilayya dend ci na ci man beug nga dem ci yalla topal ka nga xamne yalla baxé nako ba yegg na ci yalla ba bare ndax ku xam fa ngay wara téré fa mu wara téré ta xam yegg way ba koku bo beugé yegg ci lam rafété rek andal ak mom kon wa tabi' sabila man anaba ilayya wa man anaba ila allah kep ku delu ci yalla fi jeme ahwalihi ci mbole mbiram ci mbole melokanam mu delu ci yalla fo wala arif billahi ku moy arif billahi kan moy arif billahi moy ko xamne delu na ci yalla ci leppam defalul dara ci bopam leppam delu nako yalla laysa indahu ila allah mom amul kudul yalla ci mom kenn nekku fa dara nekku fa kudul yalla ki moy arif billahi hada ki man sahibahu kep ko ando rek aydal wajadahu dana ko fek mu nek wasilatan wasila bo xamne turbituhu billahi dakoy takale ak yalla bi nga xamne tabarak kowena wa ta'ala tamagna kep ku jeul arif billahi ku mel ni ki nga def ko muy ta andor am nga kula mana jokale ak yalla wal kawnu adina bi haqiqatan ci deug deug ma fihi ay shay'in illa allah tabaarak wa ta'ala na ngeen xamne adina bi dara nekku fi ken lu nekku fi kudul yalla subhanahu wa ta'ala yalla rek mo fi nek kawnu buñ ko waxe moy adina bi kawnu moy nek gi ken lu nekku fi kudul yalla wal kawnu wal insanu kawnu ak insanu ñaar yef yoyu al insanu dom adama yuridul wusula ila allah tabaarak wa ta'ala day beug jamono bu nek mu yegg ci yalla mu mag mu koy wi waye wa baynahu wa bayna allah nek na ci digeentem ak boromam hijabun kiray jam bi dafa beug yegg ci boromam waye digeentem ak boromam kiray nga fa wa hadha al hijab bi kiray huwa mum al kawn moy nek gi moy adina bi faqat rek nak nekku li nek lepp lo gis mu nek rek kawnu la kon jawaji ak lepp lu mu eumb ak ludul jawaji ndem suuf dul jawo wala geej du jawo ak leneen lu mu ci don rek manelo ci kawnu la bok kon jam bi digeentem ak borom kon dikirayam ludul nek gi nek li rek mo yir nit ñi yalla faqat mom rek isastamara ala dhikrillah tabaarak wa ta'ala jambe nak jamono bu takko ye ak di tuddu yalla rek bihuduri qalbihi mu teewal xolam ma allah andak yalla jamono bu muy tudde yalla rek mu ngi andal ak xolam ak lamuy tuddu yasiru dana mujji yatallasha di tasaru anhu ci mom hada al kawn bi adina dana dem ba boba adina bi yeb day takhaloko day tasaru kawn bi ñi muy gis bam nek kirayam dana dem ba kawn bi yeb day mok nek sunguf dotu fi gis dara mu nek fi kudul yalla mi nek nek gi te lolou gis ngeen bako yalla baxé ab yonentam bam xolé dojwa montagne ba dafa mok di sunguf kon nak batay kep ku bëgg kiray gi dox sa digënté ak borom bi deñ te lolou lulul kawnu bi fexé rek di tudd yalla tudin bu and ak xol ci wasa'il yi ñu tuddu ku ko def dal wayasiru dana yegg ila Allah tabaaraku ta'ala wayasiru hadha al-kawn boba yasiru dana mujj hadha al-kawn bi nek bi adina كالسراب بقيعة يحسبه سمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده القرآن دفع نقمل لي أدنى بي نكل كيف كجابنا نكنا ويجلنا وسيلة يمو يجي تبارمم دنا مجي فكني أدنى بي نكل كالسراب دفع ملني جنوخ kasarabin dafa melni njanox bi qi'atin mu nek ci pak moy boy dox ci godron li ngay gis ci sa kanam mu melni ndox mu fatala ku marki bu ko djiblo ak maram yakamte yegg ngir nan yahsibu mu fokk asam anu ku marki ne ma an ndox la muy dox wutaliko hatta idha ja'ahu muy dox ba yex ci mom lam yajitu du ko fekk sey an muy dara wa wajada day fay fek Allah yalla indahu fa fofa mu fogone ndoxa fa nek yalla la fay fek bu fek fekke yalla nak fokk yalla fayante ak mom ci la taxone mu jox wu ci fofa kon li la bay wax adina bi nekul dafa melni rek kasara bin biqiatin yahsibu wa samanu ma hatta idha ja'ahu lam yajid shay'an wa wajada Allah indahu قال وهنا الشيخ ها بوب مدفسي ووجده نين دينديكو ووجد الله له عنده قال وهنا الشيخ الاكبر سيرن بو ماغبي ابن العربي الحاتمي سيرن بو ماغبي لاكو باي دي تودي ابن العربي الحاتمي سيرن بو ماغلا كو يالا مايلا نيب ان نين سي بوروم خام خام يجيم سي والو يالا ني سيرن بو ماغلا waxna ne man afsara al khalq kasarabi faqad taraqa an al hijab man afsara al khalq kep ko xamne gis na mbinde fi yep kasarabi mu melni sarab bi ñu wax legi pat bobu ñuy ñox ñen dox la te du daral du ñano mu ne faqad taraqa yegna an al hijab bay kiray gi kon yegna kiray doxatul digentem ak boromam kep ko xamne gis na mbolem mbinde fi lepp lu nek rek mu melni sarab gis len ñu nek te yek ne nekuñu neena yek na ci boromam kiray doxatul digantem ak mom wa shaykhul kamilu serign bu mag bi serign bu mat bi wa shaykhu serign bi al kamilu bu mat bi serign dafa am waye serign bu matit dafa am ida atahu jamono bo xamé ne ñewal nako muridun talibe yuridu mu bëgg al wusula yegg illahi ci yalla tabaaraku wa ta'ala serign bu mat bi jamono bu ko talibe ñewale bëgg yegg ci boromam gën dégg ci ne kon képp kuy top sëriñ bu mag ba nga wara wut waxuñ bu mag ba dé waye bu mat ba sëriñ bu mag ba ak sëriñ bu mat ba dafa am sëriñ bu ndaw mom amul ñepp bu mag rek sëriñ bu mag rek ngay dégg kon sëriñ bu mag niñ koy waxé grand marabu rek ngay dégg petit marabu mom do ko dégg grand marabu rek waye cheikhou kamil la wax nak serigne bu mat bi moy kamana womate yubbe fatakh talibe top serigne ida atahu jamono bo xane ne ñewal nako muridun talibe yuridul wusula mu bëgg yegg ci borom ba illa allah tabaarak wa ta'ala awwaluma yastaghilu fihi lamuy ñeek yitte wo mom serigne bi ci talibe bobu an ya'murahu moy mu digal ko bi zikrillah tabaarak wa ta'ala muy tuddi allah subhanahu wa ta'ala lam koy ndiek digal moy jox ko tur yalla muy tudde yalla hatta yattasila bi hadratillahi tabaarak wa ta'ala bam yegg ci peuy boromam bam yegg di hadratillah tabaarak wa ta'ala ci peuy boromam wa zalika lolu nak bi tariqil fana'i ci yoonu fana'u lay amé yegg ci sa peuy borom ci fana'u lay amé dul ay jéggo yoy fekki ba yegg ci yalla waye fi nga tok man nga fa tok yeggé ci sa borom lolay lu muy tuddu fana'u moy da ngay jéx nek nga ba yegg ni nek nga tok rek melni sarab bi ñu doon wax la nekatu lol yalla fay nek lola moy fana'u kon serigne bu mat bi serigne bobu da fay womat talibem ci jox ko tur yalla mu tuddu ko ba mu yeggle ko ci pey borom bi mu am fa fana'u li'annahu naka mom malam yafni li'annahu naka mom talibi bi malam yafni fek jeexul li'annahu naka li am ta am malam yafni fek jeexul al'abd jambi fi dhati llahi ci jëm yalla ji tabaarak wa ta'ala lam yakmil matul imanuhu gëm yalla jambi mom fek yeggul ci yalla rek ngeumam matagul ngeum iman biñuy wax lu jafé la ko ne ci nit ñi geumulo yalla mu mer waye geum yalla ni la geum yalla moy nga jeex ci kennu yalla wama baqiya hijabun fa hunaka naw'un min al-'adab wama baqiya fek mu ngi def hijabun kiray ci digënte jambi ak boromam fa hunaka nek na fofu naw'un min al-'adab ben xetu mbugal yalhaq bo xamne dana top al-'abd jambi jam mom fekkira ngi dox digeunte mak boromam rek mbugalam ci kom ndax mbugal geunul metti reer mbolem mbugal yi ci reer rek lay jiddo ak reer moy dayo mbugal kon fekkira ngi dox digeunte jam bi ak boromam mbugalam ci kaw jam bobu qala ta'ala yalla waxna ni kala innahum an rabbihim yawma ithin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim kala deug innahum naka ñom gaay yoyu an rabbihim ci seen borom yawma ithin la mahjubun gaay yoyu nga xamne ñoy katchor yi yalla duggal safara yalla da fay doxale kiray digeentem ak jam yoyu suma innahum top nak gannaaw bu kiray bubu amé seen digeentee seen borom la salul jahim lañuy duggu jahannama janok yalla duggu jahannama mënul am ye yalla ina la duggal jahannama day doxale digeentem ak ñom kiray ba duñu gis yalla mu dog leena duggal nak ak janam waye gis yalla duggu janam munul am kon waxan gogu ju leer yalla du duggal janam jambu jano ak mom ñey duggu janam kiray doxna sen digeunte sen borom ñu dako duggu janam waxan gogu ngeen xalat ngeen dunduk danañu sant lo yalla ci am giñu am bay muy cheikhou kamil bi alhamdulillahi rabbil alamin wa mahma hasala alhijab jamono bo xamene kiray amna rek hasala alaqab mbugal amna kiray mom jamono bu amé rek mbugal amna ki yare mbugal fexel ba benok mom rek du mbugal bopam bo benok mom rek do am mbugal bu kiray doxé sa digënté ak mom rek mbugal mëna ñëw hatta kilifay adina bi tax yare mbugal yi ku benok ñom rek do gis mbugal jamono buñ la bëggé mbugal rek duñ nangum nga gis leen ja kon nak nañu bennok yalla wa mahma hasala alhijab waqtu wo xamé né kiray amna rek hasala aliqab mbugal ñewna wa itha istamara bu saxé mom jambi ala zikrillah ci tuddu yalla sax di tuddu yalla rek kon fanni ya jeexna da fay jeex ci nekku yalla wal fana'u jeex nak salasatu ñett la jeex ñett la fana'un fil af'ali jeex ci jëf yi wa fana'un fi sifati ak jeex ci melokani wa fana'un fi dhati ak jeex ci jëm ji jeex biñuy wax ci yalla ñett jeex la ni la jeex ci jëf yi jeex ci melokan jeex ci jëm ji al fana'u jeex fil af'ali ci jëf yi mum kaseerun lu bari la minal mu'minina ci julit ñi yo xamne balagha hadal maqam jot nañu bi maqama jeex ci jëf yi lu bari ci julit ñi ci gëm ñu gëm yalla ñi am nañu ko waman 'allima kep ko xamne ala fa'ila amul kenn kuy jëf fil wujudi ci aduna bi fil wujud wujud ak kawnu ben wax la fil wujudi ci aduna bi ku xamne amul kenn ku fe nek di jëf illa allah kulul yalla rek tabaarak wa ta'ala zalika koku de tam matna fana uho jeexam gi nga xamne jeex na ko fil afali ci jëfi kep ku am xamme gum xamme ne kenn nekul ci aduna bi di jëf kulul yalla koku amna fana u ci jëfi ala deug la ya'lamu qanna ne ala fa'ila amul kuy jef illa allah kulul yalla tabaarak wa ta'ala wa kathirun wa hadha li kathirun lu bari la min al mu'minina ci ñu gëm yalla ñi min 'amati al mu'minina ñi gëm yalla ñep wasalo yegg nañu ila hadha al maqami ci bi jef maqama iman ku ci yegg rek xam nga ne kenn nekatu fi jef kulul yalla lu am rek xam nga ne yalla ko am ki dem ba xamne lu am yalla ko am koku moy mu'min ko amagul lol nak ndax di gis nit ñi lu am bax nga gis ci nit ñi lu am bon nga gis ne nit la koku amagul iman kon ngeen gis nañu am iman bari wul sax ndax ñi janok nit ñi ñuy jëf ko rafetal ñu ne ku bax la ku ñaawal ñu ne ku bon la fayewante ak mom ca mbon ga ken xamul seen lim ni mu toll kep kuy gis nak nit sam fi nek di jëf rek ngay fayewante ak mom ca nona iman yow bu ci yow kon maqama la bu kawé lol andak nak buñ ko naté ci walu ma'rifatu billah moy imanu am nit ñepp ko seddo lolou ñiko am bari na aqulu ma ngi wax man bay li talabati ci talibé yi nga xamné fi dafi nahwi ñu ngi jang nahwu ma ngi leen di wax ni innan nuhata naka borom xam xam nahwi nahwu moy grammaire borom xam xam yi jangale nahwu yaquluna dañuy wax ne al fa'ilu fa'il haqiqatan ci deug deug huwa allah mo yalla xam nga ci arab dafa am luñu wax fa'alun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi fa'alun moy ki def fa'il moy fa'alun moy jef ja fa'ilun moy ki def maf'ulun bihi moy lañ doon def kuy jangale arab di jangale nahwu nun nga kay xamale talibe yi jang xamale ne li fa'al la bu fuñ gisete fa'al xamne li fa'al la li ñu wax verbe passé gis fa'il xamne ki mo jëf jëf di ñu romb gis lañu jëf xamne li moy maf'ul bi moy li jëf ja dal ca mom bay nak ne ma ngi wax ñi jangale nahwu ne wala ma ngi wax talibe yi jang nahwu ne fa'il ci deug deug yalla rek la kon lepp luñ wax ni jëf la kaka jëf buñ la laaje kan la bul ni diiw la neen yalla la ku tabax tabax bi yalla ku defat tere bi yalla ku defat ku nek lepp luñ laaj rek ku ko jëf neen yalla waye neel jo xamne nak day fekk nga dunduko lol moy wax ju majja kon waxna len neelen fa'il dal ci deug deug du kenn ku dul yalla wa majazan ci majaz nak man awjadal fa'ala moy ki amal jëf ji dañuy ab nak fa'il leg leg gis sajade bi ñu rab ko ñu ne ku rab sajade bi ñu ne société sangam wala diw sangam mbub mi kuko ñew ñu ne tayer sangam dañ ko abal borom bu jégué tuddé ko nit lolu majaas lañ koy wowe waye ci deug deug yalla la wa istilahan ci grafeto ci grafetal waxin huwa man usnida ilayhi fi'lun tam istilah niñ koy abbe ba man ko wax nak ci waxu arab waxu nahwu wax juñu mëna xam wax juñu rablanté bané wax ji jugna moy man usnida ilayhi fi'lun tamun moy ko xamne dañu askane ci mom jëf ju mat aji jëf ji ki ñi askane ci mom jëf ju mat lu mat ñu ne moko def lolu luñu abbala rek man ko jëfëndiko kon yetta ngobu haqiqatan ak majazan ak istilahan wa hadha li kulluhu lepp huwa allah yalla rek la nak ñetti buñ ci mëna wax rek yalla rek la nak waye ngeen ñu jégel suñu dégg motax ñukoy abbal borom bu jégé ngeen dégg wax ji lutax ndax li annal fa'ila nak ki def haqiqatan ci deug deug allah yalla rek la wal fa'ilu ki def majazan ci majaz luñu abba xalo wax nañu ne man awjadal fa'la moy ka amal jëf ja waye huwa mom aidan batay allah yalla rek la man allima ku xamne ala fa'ila amul kuy def illa allah kulul yalla tabaarak wa ta'ala idan kon de fanni ye jeex na fi afali ci jeefi fi hadratil afali ci peyib jeefi nak kon jeex na ci jeef ci peyib jeefi wajada dana fek kon wajada kon amna ba'dal iman len ci gem yalla ku dem bu dundulo rek batu gem yalla amna lu ci am mom batu iman wa idha fanniya bu fekke jeexna fi sifati ci melokani nak taraqa yegna min hadhal maqami joge ci maqam ab iman bu mu nekkon aydan batay dem ci bu ko gëna kawé kon jeex ci melokani mo gëna mag jeex ci jëfi ki nekkon ci melokani ci jëfi jeex ci ta jeexam ci rafet lola ko yeglé mu jeex ci melokani wa sifatullahi melokanu yalla yi nak ma'rufatun luñu xam la indana fi ñun kulluna ñun ñepp ko xam ndax kulluna kumu doon ci ñun rek yaqra'uha mu ngi koy jang fil bidayati ci tambalik njangam fi kutubi tawhid ci téré tawhid yi ñun ñepp ko jang fi ñuy jangé téré yu ñak yi ñu ñak dalé xam xam dañuy fekk ni mbolem melokani xam nañ ne yalla ko mom moy lan al qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu wa sam'u wal basaru wal kalamu ni lañ koy limé ci téré tawhid yi ni li yalla rek ko mom al qudratu katal yalla rek ko mom wal iradatu namé lo bëgg mu am yalla rek ko mom wal ilmu xam xam yalla rek ko am wal hayatu dundu te do dé yalla rek ko am wa sam'u degg degg gu fël ci lepp fu ñu wara déggé lu ñuy dégg rek ya nga fa diko dégg ken amuko kulul yalla rek wal basaru gis ta moy nga janok lepp lu am yalla ko mom wal kalamu di wax ci mbollem jamono ak barab wax ju kowe ba wax ju soufey fu yeungatu amé wax la wax jojo ken momul ko kulul yalla téré tawhid yu ñak yi ñun xamné li te li nak mom lañuy wax fana'u fi sifati li moy melokani kon buñu waxe fana'u fi sifat li moy sifatu al qudratu iradatu ilmu al hayatu basar sam'u al basaru kalam muy juroom ñaar hadihi li sifatullahi moy melokanu yalla tabaarak wa ta'ala wa mata tarakna waqtu wuñu baye hadihi sifati yi melokan lillahi mu nekkal yalla rek wasalna yegg nañu ila al fana'i ci geex gi nga xamne fi sifati ci melokan la jamono buñu nangone li yalla rek ko mom kon am nañu fana'u fi sifati na'lamu nañu xam ñun kat ni ala qudrata amul katan ken diko am amul katan fu mu nek illa lillahi ludul yalla rek la nekkal katan mom fu mu nek yalla la fa nekkal wa yuqarriru lana al ulama fi awwal al ta'lim an hadhihi sifatullah ta'ala borom xam xam yi ñu jangal dañ ñuy téla xamal ci tambalik fu ñu jang ne yi melokan yalla rek ko mom wala iradatun dit namel lo beug mu am illa lillahi ludul yalla rek ko mom wala hayatun ken munul am dundu go xamne dedu ci top mukk lolu amul nekkal ken illa lillahi ludul yalla rek wala ilmun xamal nañu ñomit ne xam xam ken amuko illa lillahi ludul yalla rek xam xam yalla rek la nekkal wala sam'un deg nekkalul ken illa lillahi ludul yalla wala basarun gis nekalul ken illa lillahi ludul yalla wala kalamun wax nekalul ken illa lillahi ludul yalla li kat jangal nañ ni ko ci sunu tambali jang man arafa hadha ku qam li aidan batay wajadal fana'a amna jeex fi sifati ci melokan yalla li moy fana'u fi sifati wa idha taraqqa bu fekke yegna mom jambe nak gëna jall ca ko wajadal fana'a dana am jeex go xamne fiddati mu koy am ci jëm yalla ji jeex ci jëm yalla ji jeex gogu nak yadhhabu anhu kullu al-ashya'i yadhhabu anhu kullu al-ashya'i mbolé mbiri da fay dem dutu fa nek ku jeex ci jëm yalla ji doto gis yi ñu doon tuddu lenn nekati leppay dakk dara dutul nek hatta lam yabqa illa Allah ba nga xamne dara dutul nek def illa Allah ludul yalla mi nga xamne mom rek nek rombu maqama bu ñakk ba di fana'u fil af'ali dem ci maqama am ñaarel bi fana'u fi sifati mo lay yegal nga am fana'u fi dhati fana'u fi dhati nak moy dara dutu fi nek dara dutu fi nek liñ nane gis ak deg ak yoy sax doto ko gis mu nek yalla rek fi nek lañ doon wax majas ak istilah sax doto ci gis dara yalla rek fi nek lolu moy fana fi zati yaqulu lisanu halihi kayeddu fofa lamiñu xalam day wax lamiñu xal moy liñuy soxla ci ki tarbi yu mu waxe ko ki tarbi yu ñew di wax nekuk yalla wax bo xamne ci lamiñam rek la joge serigne bay yek ne joge wul ci xolam dundu ko day xamne wax la rek yu joge ci lamiñam bu mu ko nangul lola nako dello jiwat mu wirde bu mu koy dundé bu ko dundé lamiñu xalam moy wax lamiñu xal nak buy wax bo bëgona tecc ci gemi nit do ko mën fokk lamiñ bi yëngatu dalay deg ta xamne xol bay wax dana xamne li ngay wax deug la bo waxulé sax xamna né lamiñu xal ba mu ngay yëngatu di wax deug te deug mom deug rek koy nangul kon ki yegg fi lamiñu xalam daf koy wax né falam yaqa illa Allah la shay'a ghayruhu fama sama mawsulun wama sama ba'inun falam yaqa illa Allah darra nek fi def darra nek fi def la shay'a de dara nek fi ghayruhu kulul yalla yalla rek fa nek fama sama nekul fi mawsulun li jokale wala sama nekul fele ba'inun li xajale fi ak fa doto ko gis sax batu fi ak fa ndax luy jegal ak luy faril la ki yegg ci bi maqama du gis ci luy jokale du gis fe luy xajale ndax lolou moy reeru ñi reer gis li jege nga ne jege na la sori nga ne sori na lan moy indi jege la sori joko mba xajalo lu joko lu jege wante ñu ne li jege wante la taqona la sori ñu ne sori la lutax mu sori dang fa gis digeunte te yegg ci jëm yalla ba jeex nak ci jëm ja dotul gis luy jokale ak luy sori le lepp day taxo nek ben kon kay fum joxon yalla yalla nga fa aidan batay laha amna kalimatut tawhid batut tawhid bo xamne la ilaha illallah amna batut tawhid bo xamne moy la ilaha illallah walakin waya nak li hadhihi alkalimati bat bi amna qishrun qalib wa lubun ak lub bat bi di batut la ilaha illallah amna qalib amna lub qalib moy li ci kaw lubbu moy la ci bir meñent bu nek rek boko xolé da fay am xolitam am lubbam batub la ilaha illa allah dafa am xolit dafa am la ci bir wala ha amna bataytam lubbu lubbin amana lu nekkat ci bir bir kon batub la ilaha illa allah ñet yefa ci nek xolit bi la ci bir ak la ci bir bir la ci biira biir nak moy mbot may juraat la doon la ca kolak la ci biiram set len dom yi sax masalan nga ne mango xolitan ci kaw amna lu ñuy lek ci biir waye amna lu nekkat ci biira biir loola nak ku ko jiwa ci biir suuf mo lay saxalat la doon garab ga mo lay delo ci wata lepp lepp kon nak batub la ilaha illa allah amna xolit amna lubbu lubbil القشر قلب توحيد العامة موي ويتلوك يالا لي اپ سي نيت ني ناني ويتال يالا تا لول موي لا اله الا الله ني واخ بات بي لا اله الا الله كيب كو دوجو سي الاسلام رك خمغا لا اله الا الله وايي واخ بات بي لولو قلب يلا جاء نيوني في القران في القران batu la ilaha illa allah ñewna ci alquran allah yalla la ilaha illa huwa alquran waxna li ci suratu baqara julit ñi nak ñepp ko bok way wa hadha jiwa wa hadha li fi haqqi man ghaba anillahi tabaarak wa ta'ala wa hadha li fi haqqi man ghaba ci aku ko xamne faduna anillahi ba gisul yalla tabaarak wa ta'ala la ki wax li moy ki fadu ki gisul yalla li anna allah tabaarak wa ta'ala li anna allah ta'ala yalla mu magmi laysa bi ghaibin dun ku fadu yalla mu magmi wallahi fadul ka fadu moy gis ne ken nek fi kudul yalla bat barek la wax waye jëm yalla jimi wax ne mo nek rere nako kon ku fadu jambe fadu wa yalla mom fadul yalla mom laysa bi ghaibin fadul bal li fi nek kay al ghaib ki fadu ki gisul yalla banan la ilaha illallah rek yem ci yow mi wax li ante yow yaay ki faddu ci faqat yow rek ya fadd wa yalla mo faddu wul kon ku reere yalla jano wul ak yalla koka mo reer koka faddu yalla wa yalla faddu ko ida dawama bu fekkene weyna asayra ida dawama bu fekkene weyel na mom talibe bi asayra doxam gamuy dox wuti yalla wa qasada mu jublu rek allah yalla tabaarak wa ta'ala dox rek jublu yalla rek yasilu dana yegg illa maqamil huduri ba yegg ci maqama tew ma allah andak yalla ci tewam gi dama rek yow talibe bi ngir dal rek tafal ndigal rek boko defé dina la yeggale nga yegg ci yalla mi nga xamné moy tew yalla tew fayuqatibuhu bu boba yalla dana wax ak jam bobu ne رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عن شيخنا وأستاذنا مولانا سيدنا أحمد الديلاني رضي الله عنه وعن شيخنا أبي الفيد الرباني مولانا شيخ إبراهيم ونفعنا الله ببركاته وعبد الله رحمة جميع تعاليمه الظاهرة والباطنة القصة الثانية عشرة قصة رضي الله عنه وعن أبيه الموريتانية سيدين جانبة جواهر رسائل قصة وحمد مولانا شايبات رضي الله عنه من فرقون موريتاني قصة ko seen ak ñaar jaar ay yi ñu jaar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sa'adatal hakimin aami ikhwani wa ahbabi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أتقدم بجزيل الشكر إلى شعب موريتانيا رئيسا وحكومة وشعبا لما لاقيته من حفاوة وتكريم ومحبة كلها في ذات الله تبارك وتعالى ودينه ولا غرو وهذا وطن مسلم كله 100% كما قال الحاكم رئيسا حكومة وشعبا ni la baye ko be ko ba mu dudd am solo bo mu defone Mauritanie ak wa Mauritanie yi nga xamne ñom ñep ay sappam lañu ay talbem lañu baye ni bismillahir rahmanir rahim ibru yalla rek lañu wara tambale lepp luy sunu wax ak sunu jëf yalla mi nga xamne moy rahman moy rahim alhamdulillahi cant mom yalla rek ko mom mom li nga xamne rabbil alamin moy borom binde bi moy rabbul alamin alamin buñ ko waxe mu ngi melni rek ñu ne al urus jawatu kama bi ñu jangal urusul haqa'iqi al urus moy alamin urus ak alamin fan yalla moy ki nek rabbil alamin yalla sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamne moota mbolem awalimin ak leeram difa leeral te leer ak jëm la muy leeral kenn du leen xajal wa salatu jullik yalla wa salamu ak salamam ala ashrafil mursalin na nek ci ci gëna tedd ci ñu yoni ni sallallahu alayhi wa sallam sa'adatul hakim al'am yow ki nga xamne yaay afrika bu mag bi yaay gouverneur general ikhwani wa ahbabi wa ahbabi yentamay mbokk di falay soppe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jamu yalla yernan dem ak barkel na nek ci yeen yeen ataqaddamu bi jazili shukri mangi joxe mangi jital sama cant gu matale lol ila sa'di mauritania ma jeumele ci mbolem population mauritanique ra'isan yam ci president bi wa hukumatan ak gouvernement am wa sha'ban ak peuple lutax nak li lima la khaytuhu ger li nga xamne tafena ko mom jotna ko min hafawatin ci dara nga wa takrimin ak teral ak tedda nga ak satagal wa mahabbatin ak ciopel bo xamne bu reey la kulliha leppam nak yenen ko def izatillah jëm yalla yi lepp yenen ko def jëm yalla yi tabarak wa taala yenen ko def jëm yalla yi wadini ni ak dinam motax li yepp ngeen def ngeen nang ko def ci sama biyo ci yeen waye nak wala garwa du li tumranti ngeen def lu melni defal ko ko melni ndax wa hadha watan muslimun mi rew rewum julit la mi rew di rewum mauritani rewum julit la kulluhu leppam julit la mi atun fil mi'a 100% ci population mauritani yepp julit la kon du tumranke mo ngeen def lu melni defal ko sen bokkum julit kama qala al hakim ma wax ne mi'at al mi'a 100% julit la lu tax ma wax ko ndax ki nga xamne moy gouverneur bi tay atti li la wax kama qala al hakim kon nak ra'isan ki president julit la hukumatan gouvernement bi yep julit lañu wa sha'ban population bi yep wa ataqaddamu bi jazil shukri ma ngi joxe ma ngi jital sama cant bu matale lol illa ra'is al-jamhuriyati mu jëm ci ki nga xamne moy president de la republique mauritanie wa ila a'da'i hukumatihi jëm ci mbolem membre gouvernement jëmi an ñoom ñep nak lay sant sama cant bi lima laqaytuhu min hafawatin wa tahhibin da tax cant gi ndax lima gis mu joge ci yeen ci ay teranga ak ay baax ak ay tatagal yu kawé dara jollol ngeen tatagal mo min janibi hukumati mauritania lolu nak ci mako defal moy gouvernement mauritania bi nga xamné an islamia gouvernement islam la min janibi hukumati mauritania ci islamia ci mauritania aw min janibi hukumati islamia ci mauritania wala garwa du tumaranke lu melni am ila kana al muslimu akhan lil muslim bu fekke julit julit moy bokam li ngeen makaralay kay du lu tumaranke ngeen def ko lu wara am la lu dan am la sama war fi am ndax julit julit tay bokam bu nek nak war na bëgg mbokam xeral mbokam wal muslimuna julit ni kulluhum ñom ñepp yebdun loxala wahidatun ben rek julit ñepp ben loxala ñu ala man siwahum ci kudu ñoom julit ñi ñep ben loxa lañu dal ci ko kenn kudu ñoom moy ñun ñep ño bok duñ ci ñun ñep suñ doole ben doole la wara doon kep ku lu julit bu joge wara song ak mom ñun ñep ño wara and ak suñ doole song ko ko kon lepp lu ñu amit ci lu ñu mëna dimbalante mané war na dimbalante nak ben loxa mu ngi melni loxom ndeyjorum nit ki ak loxom chamoñam bala jëf ci yafet mat fop ñaar loxey ñu ci jappalante ñepp ñepp nak ñu lay wara gisante ni seen doole ñu la mel dañu jëf nañ andor jëf ko bu ñu dal ci koor nit ñu andor ñom ñepp seen doole di ben ci koko wal muslimu julit jël muslimi ci julit kal bu ñaani ni ci tabax la rek ni gëna sallallahu alayhi wasallam waxe julit ci julit bi neena kal bu ñaan ni ci tabax la yasud bi ba'dhu ba'dan adi ko ko bëgg motali mune dirib yi dañuy teglanté dirib bu nek dañ koy takalé moromu dirigam da tabax ba di tabax bi julit ñi ñepp la do la ngal batay benen hadith wax na ni wal muslimu lil muslim kal jasad al wahid ni ki ben jëm la bay bay ñi waye ñamuy waxal ñepp ñu am lañ kon juñu haditham ñu def man nañu tirir sen bop la def hadith ba al muslimu lil muslim kal bunyan fala yamal hadith ngam xam la ci top kal bunyan yashib ba'dahu ba'dan wal muslimu lil muslimi kal jasad al wahid julit ci mokum julital dafa melni ben jëmit neena hadith ba tek na ca jamono bo xamé né ben ciir ci jëm ji yëp na febar rek mbolem ciir yëp dañ koy yëp kon yunus sallallahu alayhi wasallam mo wax lolu wala garwa du tumaranke ne illa qiyal muslimu karamatan min ikhwanihi almuslimin du tumaranke julit jote ci mbokum julitam teranga bu ko terale kon li ngeen ma teral def ngeen ko waye lu ñu tekki moy da ngeen diina wa seen diina ji te selal sen melokan ci diina ji rek wa inni nakaman cheikh ibrahima nya ku diinu lakum bi shukri wal intinan ma ngi jema fayante ak yeen ci sen melokan bi di shukri ci ma sante ku diinu lakum bi shukri wal intinan ma ngi jema fayante ak yeen ci sen melokan bi di shukri ci ma sante len wal intinani ak yep mbax ñaanal len yalla ngeen am mbax kuntum ta'tunana ma ngi dima fayante ak yeen ci fayle ci gëreem len sante len ci ñewal len ci ñew bi ma len ñewal kuntum ta'tunana yeen ngi doon ñu ñewal yeen ngi doon ñew ci ñun Senegal min hadhihi al-biladi joge ci rew mi al-da'idati mi nga xamne bu bari la lol digantem ak Senegal ngeen ci jox di ñew tay ma ñew fayante ak yeen ci li waye nak wal fadlu ngeneel li ci nek ci lool yep fi dalika ci lool yep la ko nek na len ngeneel bi yep yena ko mom ndax yena dan ñew batay may fay kon batay yena mom ngeneel len wal yawma ji'tukum tay ñewal na len wa tafaddaltum bima tafaddaltum bihi min karamati ñewal na len ngeen def li ngeen def ci ay teranga wa hafawatin ak mbaxa tatagal way wat fadlu ngeneel bi lepp lakum nekkal na len wal fadlu ngeneel bi lepp fil halatayn ci ñaari mbiri lakum yena ko mom ñaari mbiri moy da ngeen di jog di ñew Senegal ngeneel la amon ci jog ñew yena ko mom jog bi ma jog ñewat fi ngeen defat di ngeen def ngeneel yena ko mom ndax al fadlu lil mutaqaddim la ba wax li la bay wax waye mom moy def de bu taxulo nak momat ki mu don ñaari du ñew mel ñu ci mom fam li la wax ci boy fam waye baye baye ci Senegal moy baye ci Mauritanie kon nak al fadlu radiyallahu anhu wa anna man de maqbunun jiddan gagne nañ ma man dal tay gagne nañ ma al maqbun moy tur taqabun bi ngeen jang ci alquran moy li ñu wax xebalante moy manante ñaar di bijju wol ci dara kenn ku nekk ëppule moromam kuñ ci man ko ko moy maqbun ba ma ngi jema defante ak yeen lu melni fayante ak yeen seen jëf yu rafet yi ngeen yag di jëf waye nak wa anna maqbun jiddan man dal gagne nañ ma lol wa in lam yuwaffiqni Allah tabarak wa ta'ala ala an ukafi'akum bid-du'a fi al-awqat al-fadila wal biqa' al-fadila wa in lam yuwaffiqni Allah bu fekkon yalla deppele wu ma tabarak wa ta'ala ala an ukafi'akum kima fayante ak yeen ci li ngeen ma defal bi du'a ci len ñaanal fi al-awqat ci wax yi nga waxtu yi nga xamne al-fadila moy wax yi gëj ci may dund yalla may na ma ci waxtu yu ma len di ñaanal wal biqa' al-fadila ci pakk yu baax yi barab yu sel yi suma ci tewé ma ngi len di ñaanal li de la ma yalla deppaleel ma man ko am ba fayante ko yeen ci sen jëf yu baax yi sel ndax fa inna lillahi awqatan yalla amna ay waxtu yo xamne yustajabu du'a fiha dan ci nangu ñaan yalla amna ay waxtu ku ko ci ñaan bu nangul waxtu yoyu duma len ci fatte mu ma nga ci yalla walillahi ala wajhi al-ardi yalla amna batay ci ko fu biqa'un ay pak yo xamne muqaddasatun yu sallal la fadilatun yu gën la yu am gënel la yustajabu du'a fiha dan ci nangu ñaan barab yoy la ci tay ma la ci ñaan walil abdi halatun fadilatun yustajabu du'a fiha walil abdi jamit amna halatun malakan bu koy ñewal bo xamne fadilatun di gën ci malakanam jamono bu jam bi nekk ci malakan rek yustajabu du'a fiha dañ koy nangu lepp lu ci ñaan wa ñiyamu malakan bu bu hal bu bu halatu infiradihi moy jamono ba jam bu wété ma allah andak yalla tabarak wa taala jamono bu yalla maye jambi jambi wet ak boromam wet moy intirat intirat moy fanto dem bi jambi dem ba benno ak boromam ñaar nek fuñ fi kenn fa nek te yalla moy ki nga xamne bu bëgge day nek lool lam bëgg rek mu nek jambi bu dele ba jeex ci yalla mel melokan bi bu bëgge rek lu bëgg mu am kon nak hal la bo xamne jamono fa jam ba yegge bu ñaané yalla nangul ko istijabu du'a ci ki kal hala dañ koy nangul ñaanal te baba hal melokan wa haqqan ci deug fi hadhihi al-awqat ci waqtu wa inni nakama ta ibrahim ad'u lakum ma ngi len di ñaanal ci waqtu yeb hatta ba nga xamne rubama nawaitu an ad'a lakum qadal walidayni donna mibir tax di len ñaanal wala ko bari na ma len di ñaanal donna nibe di len ñaanal ñek tax ma ñaanal ñaari way juri yitte wona di len ñaanal lol ba leg leg tax ma len di bëgg ñaanal yak may ñaanal sama ñaari way juri donna nibe di def lolul waye lawla an shar'a bu taxulo nak na shari'atu islamiyya yahkumu ala an uqaddimahu laqaddamtum mu taxulo nak na l'islam shari'atu islamiyya mo atté ci man mo atté né kuy ñaan nga jittal sa ñaari wëjur bu taxulo nak lolu yeen lay jittal tax ñaanal leen ba xare ba ñaanal sa ñaari wëjur ta kon def fay na leen cheikh ibrahima ñet rabbiyallahu anhu bu waxé né am na jamono yu ñuy nangoo ñaan mu fi ñaanal wamri tan amna barap yi ñuy nango ñaan mu leen ci ñaanal amna waxtu yi ñuy nango ñaan mu leen tay ñaanal ñaan ci ibrahima de ci ibrahima ci bolen jamono ak barap mun faridun ma allah tabaarak wa ta'ala nit la borom par ñaanu yoy reyna barket ñaani yalla ni ci yalla def wallahu ta'ala yalla mu koy mi khabirun bi zalika waxna ne bu taxulo nak ni sharia momo wax ne na ñaanal sama ñaari way tok wa ñaari way jur tok leen ñaanal mané bu taxolo nak lolu da na len jital dog lena tek ta wallahu ya ta'ala mu koy li khabirun bi zalika xamné li ma wax moy deug wallahu la hadhihi al mukafa'atu bu taxolo nak fayante bi may fayante ak yeen bi doa ci ñaan yi ma len di ñaanal kon de la rabbintumuni rabnan 'aziman kon di ngeen ma gani ngañay bu rek bu taxolo nak ñaan yi ma len di ñaanal kon gani won ci bi ngeen di gani won tek man di ngeen ma gani lol kon bi dege ci ne gani wul ko kenn ko gani ndax ñaanal allah akbar rahaltum rihlatin 'adidatin taqaddaltum hatta rabbantumuni aidan waxna ne bu taxulo nak ñaan yi ma len di ñaanal di ngeen ma gani gani lu mak waw yeen dal gis na ne laxax ngeen ay laxaka yu bari jog ay yoon yu limu ñew ba mu jigen gani wa sax ngi nang wa ngañay ga balegi walakinani way nak man bi duwa ci ñaan dal insha allah dem tab na yalla la ko ban kenn duma gani dana len ñaanal ba nga xamne bu ngeen mën ta def ci ngeen ma gani ku xam naari ten malaka wa mu tan min ya ga xebe ni ci ñu bu ñuy mel ni ñu mel sa ibrahim ma ñet jamono bu nek ñu ngay ñew di xalamu ci suuf medina di fet del juma ji di fa woré di fa gamo di andi teni alal ñeneen serif yi gëna mat yëgatu ñu seenu sharaf ñew nek di talibé bo xamne ci jamono yi tay ba sax dañ daan jël seeni bokk dem di bay ci Allah ba ku xam naar ya nañu melon ci nit ku ñuul gis ñuy defal nit ku ñuul lu mel ni da lay xamne ki di ku ñuul de amna ci reeg mu bonne ci cheikh nañu bi rabbi allah wala bu mané yëne ci sallallahu alayhi wasallam dañu gis ci mom tay muy dëgg kon nak bay fayante nak ñoo ci ñaanal leen amin Ar-Rasulul Karim sallallahu alayhi wa sallam yaqul yenen ci bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni man wala minkum ma'rufan falyukafi'hu kep ko xamne ki defal nañ ko lu baax falyukafi'hu na fayante kaka defal lu baax ñek mom ñek rek fa tay fa in lam yaqdir bu fekke ne kagn defal lu baax atanu la fayante foka lu baaxam la munu ko fay dole la dim ko fetele kan fetew kan alal la dim ko jox lu mu ci don amul lu tollo lola fay ko neena alikafi na fayante ak mom falikafi bi duwa in la ko fay ci ñaan ñu ñu ñu wax ko la defal lo munu fay lu tollo la ci jep ñaanal ko hatta nga ne ko jazakallahu khairan sax ñaanal fayante ak mom li la yëne tuwa hatta ya'lam bam xam mom ki def lu baax hatta ya'lam bam xam al muhsin ki def lu baaxam ne annahu laka mum qatka fa o fayante na ak mom ki def lu baax amo lu baax lo fayante ak mom fayante nak mom ci tay ñaan bam xam ne yow mi fayante ak mom ci ñaan li la yëne la def la diglé kon wa fa inni laka mabta'ilahi lawla wuqufi bi babillahi wa du'a'i lakum la alimtu anni maghburun jiddan fi tuhbati ma'akum fa inni laka man sha ibrahim lawla wuqufi bi babillahi lakum lawla taxaw bi ma taxaw ci bunta bi Yalla mu tax lo nak sama taxaway bi Yalla mayu mu tax ko ci bunta bi Yalla wa du'a ilakum ma len ñaanal sama ñaan yi ban de la andu dana xamne andi maqbulun jiddan gayne nañ ma ngañay reey ci soppo ci ma akum ci andi gi ma and ak yeen wa hada ra'itu jamhuriyya ki di guru rew mi alladhi a'lana al-jamhuriyya al-islamiyya fi al-qarn al-20 buru mauritani bi nga xamne mo yegle republique islamique ci bi fi al-qarn ci siècle bi nga xamne al-20 moy 20e siècle buru mauritani bi nga xamne mo ci yegle ne mom de defna rew mu republique islamique abraktu lahu yenena ci ben telegram diko ci ndokal ci limu def fi hadhihi al-lahza ci jotaay bi ma tok nak askuru ma ngi koy sant tay ndax ma ngi ñu ci rewam ala hadhihi al-wiqfati ci bi taxaway bi nga xamne al-jari'ati taxaway bu jambaru taxaway bu jambaru bi mu taxaw mu president mu tani ba def rewam mu nek republique islamique bindon la ci telegram diko ci ndokal tay ji ma ñew rewam ma ngi koy gëreem ci taxaway bu rafet bu jambaré bi mu taxawé wa kuntu atahaddathu katiran donna waxtane lu bari wa atafakharu bi shabin fil qarn al-20 may fugere wo ben waxambaane ci 20e siècle yu'lidu hadha amama france muy fidliye muy yegle ci ko ci kanam france mu fetter lu mu katchore mu fatih mi wa britania ak wa angleterre ñu mel melokani wa america ak wa americain ku ñëwé taxaw di xalé yeglé né def na république islamique ci kanam nonu l'islam yi magi wa kulluhum ñom ñep di français yek anglais yek américain yi ñom ñep mu tegg bu ñi ngi fess dal xaytan ngir mer ñom ñep ngi fess ak mer ci li nga def li hada ngir bi nga def ñom ñep fess nañ dal ak mer kon def nga ko tafalé wo len ci tax nga def ko moy yalla kon ñu sunu mbokko gi ñu mbokko bay dajé wo war nañ la ci ndokel ñong la ci ndokel hada li nga def la sheikhun azimun jëf yu reey la indi fi man cheikh ibrahim ne jëf yu reey nga def mënu mako bañ ko gëré wo mënu mako bañ di waxtane wa atlubu min ta'adati al-hakim mangi ñaan mangi takku ci ki nga xamne moy gouverneur an yahmila tashakkurati sama cant yi may sant wa du'a'i ak sama ñaan yi may ñaanal president may ñaanal li ra'is al-jamhuriyya nga xamne moy president la republique britannique ma ngi ñaan gouverneur bi mu taxé jotali ko ko wa nahnu ñun ma'akum ñu ngi and ak yeen ci lepp na ngeen xamne wa nahnu ñun ma'akum ñu ngi and ak yeen yeddun wahida dan loxale ñu ñu yeen ñun wa senegal ak yeen dan loxale ikhwanu ñun ñep ay mbokk lañu fi dunya ci sunu jëflante ak adina wal akhirati ak sunu alakhirah ay mbokk lañu insha allah dem tok na yalla li rek moy don sunu jëflante ak faaw wala nanta biñu faté nak wa nahnu min fi hadhihi al-ayyam ne fan yi ñu nek lu shahidu ñu ngi jëlo ma lu shahidu li nga xamne ñu ngi jëlo mom min adwani al-yahudi ti nono bu yebot yi nga xamne ñu kacior lañu yahudi ak sen lalokan yi ak sen xex bi ñu xex wal istihmar ak colonialist yi xex yi nga xamne ñoo ngi koy xex ala ikhwanina ci lu mbokk yi nga xamne al-arab xex yu reuy yi ñuy xex lu mbokk arabiy ñoo ngi jëlok mom mu fecc lol waye wala amullah ñoo ngi ñaan yalla ta'ala mu koy bi an yu ayyid al arab wal muslimin mu dole al arab yi ak li ñepp hatta yu tekku fastina ba ñu mëna xet li rew fastina ci ngatel bu metti gi ñu ko nak wayarud al huquq ni delo mbole ak yi nga xamne jël nañ ko ila ahliha ci borom ya ci borom ak ya yalla yalla def lol bi fadilillah ci mbaxu yalla tabarak wa ta'ala ñoo ngi ñaan yalla li wa ahmalu ilaykum tahiyatan min ash-sha'b as-senegali ma ngi len di jotali neyo bolem fuku senegal ash-shaqiq bi nga xamne frère la ci yeen bokk la ci yeen ash-shaqiq moy ñaar ñu bokk nday ak bay fuku senegal ak bu moy tani ñaari fuku lañu yo xamne ash-shaqiq lañu ñoo bokk nday ak bay hukumatan sen gouvernement yi wa shaban ak sen populi wa hukumat senegal manam ñoo bokk nday ak bay ci gouvernement ci peuple ben lay hukumatu senegal gouvernementu senegal hukumatu mauritania ak gouvernementu mauritania wa sha'bu senegalais yu ak peuple senegal wa sha'bu mauritanie ko kulup mauritanie layta sha'bayn duni ñari peuple innama huma li am ñom ñaar dal sha'bun wahidun ben peuple wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh li la tay ci fi waxtanu lesam bi sumuy tan mu dama dugg nak ci li wax ci li wax ak bokki julli je bokki talibe yi mu wax lu ko lol ci beugona dugg nak ci bir wax yoy waye jigal li baye nuyo wa mauritani alhamdulillah ni tambali lettre bi ba'da hadha shukr gana gek kan sa al muwajjah ila al hukuma ilahi ni ngi tant yalla ba'da hadha ci gannaaw ba daa ko ci kuru gannaaw tan ci gi ñu sank sank al muwajjah ila al hukuma tan ci gi nga xamne ñong ko jëmele ci gouvernement bi wa ila sha'bi jëmele ko ci peuple al mauritaniyin indi gannaaw ak lolu atahaddathu ma'akum hada al hadith ma ngi waxtaan ak yeen nak legi ci waxtaan bi la ngeen xamne fa kullu jama'atin mbolo mu nek mustahibatun laha 'indakum mbolo mu nek ando rek la amna illatun lu waral kando ga ando bu nek rek amna lu waral kando ga tej ma baynahum lo xamne moy illa ba tax senu ando nek wa nahnu min bi sahabatuna kulu ando fi zatillah moy dem yalla ni ñun sunu ando yeen dem yalla gi motax tabarak wa taala wa dinina ad dinan bi li tax sunu ando wa ta'batu ando kama ta'lamuna ni ngeen ko xame ila farat bu fekkene weena bu fekkene dem na ba nek jamaatal di mbolo ila ghayatin ba ando nañu jëm bar ando nañu am fuñu namma yegg lam ya'rifuha ta xamuñu fofu fan la mbolo buñu ande am fuñu jëm ta xamuñu fofu fan la la budda liman yataqaddamu amamuhum fakku mu am ku jitu sen kanam ko xamne ya'rifu dana xam atariqa yoon wa yasiru ala tariqi mu dox ci ko yollo wo hum ñom mbolo ma bu boba in aradu sahbata bu fekke bëgg nañu and ak mom rek yasiru na ñu dox xalfo ci gannaaw ko ko xam la yakhallafuna an mashi duñu wuté ak mom nak ci dox da fum dox jëm rek fa lañu dox jëm wala an al masir ci doxel may duñu wuté ak mom mbolo buñu andé bari am fuñu namma yegg fokk ñu xam yoon bu amé ko xam yoon ba jitt dox ci ko yoon la né ñi ci top ku lepp bu ñu takalé ko fokk ñu top ci gëna ko ida kana hakaza bu fekk ni ni la fokk batu ando bi haqiqatan ci deug deug waqi'atin ando bu am la ando bu buñu am yaakar la né dana téralé ci ku ba amma ila sara way bu fekke nak ni dox na ahaduna kenn ci ñu wajala ta tok ba'duna ñeneen ya bu fekke ñen lañuy dox ñeneen ñi tok fitari ci yoon bi ba'duna lenn ci ñu fitari ci yoon bi wa ba'duna ta ñeneen ñi fi ghayr sariqi nekku tax ko yoon wa kon fa hadhihi li de laysat bi sohbatin dur ak ando ñu and dal dañuy and rek bu fekke ñi dañuy dox ñi doxuñu ando amatu bu ñi di tegu ci yoon bi di dem ñi tax far wacc yoon wa andoy amatu and mom and la rek fanarju an takuna sahbatuna haqiqatan ñongi yaakaar ci yalla sunu kando gi nek di andok deug deug andok ñi lepp ñu and ci dox ci yoon bi wa tajtahidu ngeen fatlu ngeen gor gorlu yeen fi ala tatafarraqu ci bulen takale ko gor gor leen bulen takale ko fa takunu ikhwanan ngeen nek ci yeepp di ay mbokk yu dimbalante ci deug fi dunya ci sen adina wa takunu ngeen nek ci ikhwanan di ay mbokk fil akhirati ci allah taala nek leen di ay mbokk yu ando te du ngeen tekkale ko ci adina ak allah taala idan kon de bu fekke lol amna fa inni laka man sha ibrahim ufikum ma gileen di denk wa ufi nafsi fay denk sama bok bi taqwallahi ci ragal yalla ci sirri ci lu nebbu wa jafé ak lu fay ma ngi len di denk ragal yalla ni ma koy denk sama bok ci lu nebbu ak lu fay wa hadhihi li waqiyatun denkane la lo xamne inistaba'tumuha bu ngeen ko topé fa yakatilatun lakum warlu na len garantil na len bi kulli matalibikum ci mbolam ken takute fi dunya ci adina wajini ak dina wa akhirati ak alakhirah bu fekke dal li jar ngeen ci yonam waqul na len ne mbolam ken takute di ngeen ko am ci adina ak ci sen dina ak sen alakhirah wa taqwa ragal yalla mithlu kulli matlabin moy jabit mbolam takute ragal yalla moy jabit mbolam takute lin abdi ci jambi jakute nak bo xamne dunje wi yin jakute fuk adina la wa ukhrawi yin wala jakute fuk mbirum alakhirah zahirin jakute la ci lu beñ wa batinin wala jakute fuk li neugula luñ ci mën ta don rek ragal yalla moy jari bu beugul bal abdu jam al mu'minu bu gem yalla awlu ma yajibu alayhi liko ñeek war an yakuna ya'lama al ilma liko ñëk war moy na nek kuy takku xam xam ak julit gëm yalla la ko ñëk war moy na ut xam xam tak wa taqwa ragal yalla mistawul ilmi moy tabi xam xam ragal yalla moy tabi xam xam qala ta'ala yalla waxna ni deugal li ne wa taqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in alim wa taqullaha nangen ragal yalla wa yu'allimukumullahu yalla xamal len ko ragal yalla rek yalla xamal wallahu yalla bi kulli shay'in ci lumu don ci mbir rek alimul moy ci ko xam xam bu matale bo beugé xam rek ragal yalla yalla xamal yalla wax bi kon ku beugé xam yoonu xam bu yalla moy ragal yalla suratul baqara faman arada al-ilma ku beugé xam xam falyattaqillaha ta'ala na ragal yalla وقد قال الشافعي امام الشافعي وحنا في هذا المعنى في معنى من ني وخيني كو بغي خم خم رغال يالا ني شكوت الا وقيعا سوء فهمي فاقصدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي موني مو امام الشافعي دا فا ييتيو وون ام خم خم لول موني مو ييتيو كو سوندي لول di jambatu dal luñu tele amé xam xam mu dem ci ko jambatul ku ñi wax waqi'a waju am xam xam waju mëna atté waju xamné amna ay hikam mu jambatal ko to ahib bi mu ne ma jambatal ko suma tele mokal lol di jang rek di tejj mokal fa abjadani ila taqil ma'ati mu xamal mané na bayyi mo yalla li na ma xamal wa akhbarani bi anna al-'ilm nur bamma ayam moy yalla daf ma xamal ne xam xam leer la wallahi te yalla moy leer te leeru yalla la yu'ta li'afi bin ko jappi moy yalla yalla moy leer leeru asaman ak suuf te leer moy lu am leer moy lu amul bam bëgge xam yek ne yitté won xam takay yi bu ñu xam bam ko jambatalé goor bu yalla xamal ga daf ko xamal ne ko bay mo yalla xamal ne xam xam leer la te yalla moy leer te leeru yalla yalla du ko jox fi moy ni gëj wax wa man arada al-ilm ku bëgg xam xam fa li taqillaha tabaarak wa ta'ala na ragal yalla wa taqwa ragal yalla nak imtisadul amri moy jëfé digël yi wati nabun nahyi ak bay dere ci zahiri ci lu feñ wal batini ak lu neub ragal yalla lañ wax ne moy maye xam xam ragal yalla nak boko beugé xam moy baye téré yi ci lu fay ak lu neub jëfël digël yi dem ci lu fay ak lu neub xam nak moy lan xam xam moy lan na xam xam moy xam fuñ mëna xey jaar ba am luñu añé ak am luñu réré am luñu tolak fuñ dëkke bu nekké li moy xam xam mëna ñu wax ni xarit am nañ xam xam ndax buñu xeyé nak yi buñu xeyé yéewi len rek dem am na fuñu mëna jaar ba fay tal seen gëj jallu ci wax buy jiyé xam xam ñep am nañ xam xam buy xam fuñu mëna jaar ba defar avion yi ni tuké moy xam xam waye ka mëna dox nak faji a jom te soxna wul avion kon ndax ñé naka am xam xam avion buy xam xam jangu ñu faje yaram la buñu démé alakhirah ndax xam xam mo bëgg dafa amati solo ku febal amul dé amul ku fa am xam xamu docteur lu fa xam xam moy jëri nit buy jang ni ñu xamé ni ñu yoré réew ak lu mënte doon ci xépp xam xam yi ñu yoré réew bu nekké lu muy xam xam adina la yam xam yadul alakhirah xam xam bi am jëriñ ci xam xam yi nak moy xam xam bi nga xamné day jëriñ ci adina day jëriñ ci alakhirah xam xam bobu moy gaaji jëm yalla ni xam yalla moy xam xam bobu xam yalla ci jëmum xam yalla ci malakanam xam yalla ci turam xam yalla ci jëfam li moy xam xam xam xam bi nak yalla diko may mukk kuy moy yalla ndax leer la leer yalla yalla kudul moy rek la koy jox kon buntu bango aqulu ma ngi wax man tay ne wa taqwa ragal yalla ittiqa'u tarki ma ajzaballahu alayka moy bayyi moy fexé ba tép bayyi li nga xamné yalla waral na ko ci yow moy nga gor gorlu ba taxo ko lim la digal do ko bayyi tété lepp lu koy bayyi do wa ittiqa'u fi'li ma naha anhu lahu anhu nga fexé itam ba gor gorlu bayyi jëfé la nga xamné yalla téré na muy leral lamo xon واتقى من تقى ان يفعل ما نهى الله عنه ان يترك ما اوجب الله فهو المتقي كورغال يالا تي موي كان موي كيغا خاندي دا فاي باي جيبي لي يالا تري تي جيبي لي يالا ديغلي كوكو موي المتقي كورغال يالا وتقوى رغال يالا كفيل بكل مؤمل العبد موي وارلو جام بي مو ام ليب لو مي ديت aw yakuna taliba wilayatin bu fekke jam bi dafa bëgg am wilaya aw yakuna al-abd taliba mu nek mom jam bi di takku kat bo xamne da fay takku lu mu ci don ci mbir yi mu koy takko am rek ragal yalla moy jadik lolu yuhibu an yakuna min awliya'illahi tabaaraka wa ta'ala dafa bëgg bokku ci wali yalla yi mom jam bi na xamne qala yalla qala wax na mom yalla subhanahu wa ta'ala ni ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ci beug bokk ci wali yalla yalla neena ala ci deug inna awliya allah inna wali yalla la khawfun alayhim binati wa la hum yahzanun alladhina jahle gaay yu nak ñoy ñan alladhina ñinga xamne amanu gëm lañu yalla wa kanu yattaqun fañu ragal yalla ñoo mëna doon wali yalla kon wali yalla non la ko yalla waxe wa qala fi zalika abu hanifa imam abu hanifa waxna ci wax yalla joju ne idha lam yakun al alama wal abidun awliya allah ta'ala falaysa lillahi min waliy wali yalla wali yalla wali yalla bari la luñ koy tudd waye mune mom imam abu hanifa bu fekke ne borom xam xam yi ak ñi jëfé sen xam xam yi nekkul ci wali yalla wa kon kan moy do ci wali yalla mom kon wuli yalla neena moy ñi am xam xam tay jibe xam xam lolu imam abu hanifa wax man amana billahi wa amtathala al awamir wa tanaba an nawahi ku ragal yalla ku gem yalla jefe ndigal yi baye tere yi fo min awliya illahi ta'ala bokku na ci wuli yalla yi nga xamne ande dina nga xamne la khawfun alayhim wa la hum yahzanun dini ki dini ragal alladhina ga yi nga xamne la khawfun alayhim fi dunya la khawfun alayhim baye ni firi la khawfun alayhim mune ni dul am khawfu ci dunya adna khawfu dul ent ñewal wala hum yahzanuna fil akhirati ci al-akhirati dul ci ñoo ñi ñoy awliya allah yi aw arada al-abd an yakuna lahu al-bushra bu jam bin namme am mbek leg yalla fil hayat dunya ci adna bi wa fil akhirati ak ci al-akhirati alladhina hum awliya'u jambi bu fekke ne beug na am beglek yalla al busra busra moy beglek yalla bu yalla lay begal jamam yi fil hayat dunya ci aduna bi begal len ko itam fil akhirah ci al akhirah neena ñi am lola ñoy wul yalla yi lu busra lu busra fil hayat dunya wa fil akhirah kon ñom ñoy ñi fa am ci aduna al akhirah su ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ben way laaj na yunus bi sallallahu alayhi wa sallam نبقى من هؤلاء الذين من هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هؤلاء الذين تريد بهم الذين لا يوردون من هؤلاء الذين ين نيغا ييغا خن لا خوف عليهم دنيتي ولا هم يحزنون تدني جاخله بن واي لاج نكو يونت صلى الله عليه وسلم قال رسول الكريم يونت كو تيد بي um ñoon de naatun ay nit lañu yo xamne min abna inna fi doom ay nit lañu rek waye nak yek tamiuna dañu tafé ci zatillah jëm yalla ji dañu tafé ci jëm yalla ji buñu tafé jëm yalla ji len tafé len yatajalasuna fillahi dañuy togante ci yalla rek sax yatazawaruna fillahi dañuy ziaré wal rek ci yalla ulaika ñun alladina moy ñi nga xamné la fofu na legi wala ni sax kala jëren ci bi lolu di la ko tont kon nak liñ bok di ñoña di dajé jëm yalla ji di tok ngir yalla di ziaré ci ngir yalla ñom ñu li ñu wax né moy ñi nga xamna la ko fina legi wala ñu xam yeneen ci batay xam le ne ibadun ay jam lañu yo xamne laytu bi anbiyaa duñu ay yunit de wala shuhadaa duñu xex ci xexu l'islam bañu ray len ci walakinum waye nak ñoom yaqdukum anbiyaa yeneen ci dañu di ñe wa shuhadaa ñu xex ci xare ba de ci dañ len di ñe li qurbihim ngir delu jégué ku ëpp ku buñu jégué mi la ci yalla mi nga xamne jégué ko rek moy kawé yowma qiyamati bi seen bi lañ koy jégué jégué bobu gaay yoyu yalla ay wax ne la khafuna alayhim wala hum yahtanun biñ dajé yéne ci loolu ton ci ñoom duñu ay yéne ci duñu ay shuhadaa waye nak yéne ci yaa shuhadaa yépp dañ leen di ñé ndax jégué ku ëpp buñu jégué yalla té yéne ci wax ne ñooñu ñoy ñi nga xamne dañuy dajé ci jëm yalla ji di tok di waxtaan ci yalla day ziaré wal ci yalla kenn yalla jatt ni ñun ci loolu nek wal mahabbatu mbegel billahi yalla sayum ngir la mo xamni asim ngoy na lol man bayina ko ushidukum ma ngi len di tedelone anni man bay uhibbukum bagna len billahi yalla yeen wa muritani yalla ci bokku ñu nitam ma ngi len di tedelone man de bagna len yalla kama ashadu annakum ahbabtumuni ni ki ma tedé mani sama bokku ne yeen de bëgg ngeen mani lañ yalla man bagna len yalla ma ngi koy tedelo waye ma ngi tedene mani bagna len yalla inna allah annaka yalla wala bo inna lillahi tabarak wa taala ibadan yalla amna ay jam yuzilluhum allah yawma la zilla illa zilluhu yalla dina len kerali ci bes bo xamne ben kerali du keramul yalla yuzilluhum tahta zilli arshihi bes boba yalla ngi len di kerale ci ron arsham keru arsh bi moy don sen ker hum ga yoyu tab'atun jurum ñaar lañu am jami' ibadati mbolen jani bolen don ni jom ñaar rek lañu ni lim al imam al adil imam bu mandu el imam ju mandu mo ci jitt jom ñaar yi nga xamne yalla daf leen di keral ci aratam ci bes ba nga xamne ben ker amul lu ker ak yalla jom ñaar lañu imam bu mandu al imam al adil imam bu mandu ngeen def imam nak imam bu mandu lu reey la bari na ci jakkay kon yi ñoo xamne ñu ngi leen di tan ñu nek imam la tax ñu nek di imam pour ñu koyal sen daraaje gis leen te gis leen bo xamne aduna rek lañ leen di xolé luñu bëgg ci nit ñi am ko ndax imam bi leen fal la defatu ñu seenu imamatu lillahi defatu ñu li ci ëpp la wax ko ma yëg de am nañu ci mu ci xeyna waye bari na lool li ñi gis imam yo xamne mandu wu ñu te imam bu mandu wu le rek ñi mu jité dana jété lool ñu mëna am ak xalal waye dal nañu xamne kep kuy imam bu mandu bokk na ci juroom ñaar yoy wa shabun ak waxambaane bo xamne nata'a fi ta'ati llahi tabaaraku wa ta'ala dafa taxaw rek fotu ci top yalla waxambaane ku nekk ci ndaw manu ñu jibi ci bari waye bay jiblu yalla rek ko fe itam ci la bok kon depp ñu mbolo mi yaakar nañ ne bokk na ci ñoom yalla ko yalla def wa shakhsun ñettel ba moy way jo xamne ta'allaqa qalbuhu bil masjid qalam da fay aju ci jakka ja ida kharaja min al masjid bu gene jakka rek genn na jël ci fenen waye qalam mu nga delu wat ci jakka ja melni jël hatta yarja ilay ba mu delu ci wat ci jakka ja rek qalam nga aju ci jakka ja ci mo ñettel jakka neegub yalla la neegub yalla yalla lañ ko wara fekk dafa xass ba duggu jël xolam dekkale ko ci jakka ji muy genn jakka ji xol da nga def ci jakka ji koku moy ñettal kon bu ñe jakka ngeen xamne jakka nak lañ ci jullu moy jakka jo xamne da ko jakka wo yalla rek la fay fekk yalla la fay gi yalla la fay janole koku bu genné itam xelma xol ba gennu jakka ji koku moy ñettal warajulun ak way muy ñettal jo xamne daatu wonako imra'atun jigen daatu jamalin muy borom tar lol wa man samin ak daraja jigen jo xamne borom tar la borom daraja la kuñu xam la wo way ne ko kay ubil ku buntam lepp pour mu joxe ak mom ci njaro faqala mu wax mom waje ci gannaaw bu ko ndaw ci ubile bunti yepp wo ko ne ko inni akhafu allah man dama ragal yalla duma def li nga may wo ndaw lu def lu melni moy ñeen tan bi defé na mucci waye ko yalla bax rek bax na yalla yalla bax wa rajulun ak way jo xamne zakara allah tuduna yalla khaliyan te wetti ci dem nga fa faadat aynahu nyari betam di sappe sappe ko bi dumay ci ay rongoy juromel ba moy way jo xamne da koy tud yalla ci wet ci wet ben wet nak bokkon xalat yalla di tud yalla ci lanñam ba ci xalam ba ay betam di sappe ko rongoy ndek bëgg yalla ak ragal yalla walla bok tax sopp nak ay nit waye lu mel non yewal nako te mu fekk ne dafa dund daf ko genné ci bëtam néna koku moy juromel bi momit yalla nako xal ci karam jurom benen bi wara julun waye ci la jo xamne tasaddaqa sarahana bi yaminihi ci loxol ne joram fa akhfaha mun nabb sarahta hatta la ta'lama shimaluhu ba chamuñam du xamne du xam ma tasaddaqat la nga xamne tarafa nako bi ci mom yinn minu ko ndeyjor juroom moy waye ju jël taraxam taraxé ko te bam koy taraxé mu ko tax loxal ci am ñam bu ko yé moy la ngay def dal def ko te yalla tax bu ko def ndax bëgg nit ñi gis bu ko def ndax bëgg nit ñi wax ko boy def ngir bëgg nit ñi gis ko bu nit ñi gisé am nga la nga bëggoon ko rek la jéxé bu ko nitulé taxuma amna boy def bëgg nit ñi wax ko rek buñ ko waxé la nga amoon la nga bëggoon am nga ko buñ ko waxulé taxuma ñëw na kon bul def bëgg ñu gis ko bul def bëgg ñu wax ko defal rek te yalla tax buñ waxé baxna buñ waxul taxu la wona def buñ gisé baxna buñ gisulé taxu la wona def yalla mi taxon ngay def gis na deg na ci moy juroom benel